आदमी बदलता है, ये सत्ता है नहीं। क्या सत्ता नहीं है थोड़ी तो एक तो रह गया मुक्ति हो गई। दास भय भवपार, दास भय भवपार, सत्ता एक रह गई। मुख्य बात है, असली बात है, तात्विक बात है। दास भय भवपार, इतनी बात है। असत की सत्ता स्वीकार न करे, असत की सत्ता स्वीकार करना ये ही जन्मने का कारण है। कारण गुण संघोष सदस्य असत की सत्ता स्वीकार करने से जन्मन होता है। असत की सत्ता स्वीकार न करे, कहा जन्म हो, किसका हो, कैसे हो, सब काम ठीक हो जाता है। और असली तत्व ही बात है, सार बात है, एकदम सार बात है। सार बात कही है, तत्व एक है, सत्ता एक है। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत सत्ता नहीं है। न भाव विद्यते सत्ता, सत्ता का भाव नहीं। दोनों का तत्व यह रत एक सत्ता, अभ्योजुअंत तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी दोनों के तत्व, दोनों का तत्व क्या है, एक सत्ता। दास भय व्यापार, हमें और भी शांत तत्व धन्यवाद। बहुत बढ़िया सामग्री है, बहुत तत्व दर्शन ये देखा अनुभव किया दृष्ट है ना, तत्व भी दृष्ट भी दृष्टांत। यह दृश्य अर्थ क्या है, दृश्य के दो अर्थ होते हैं, एक दृश्य देखता, एक भी दृश्य देखना, तो इन दृश्य नहीं दिखता, प्रश्न है। मानो उन्होंने सत्व निर्णय किया, एक बात निर्णय कर दी, बस अभिवर्षी अविनाशी तदविधि सर्वमिदं दत्तम्। विनाशम अभ्यास न कश्चित कर्तुम् अर्हति, इस अविनाश से अविनाश कोई कर सकता नहीं, कभी विनाश होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, एकदम ये सत्ता नहीं है, सत्ता एक ही है, दो चार सत्ता नहीं होती। तत्वदर्शी ने देखा है, देखा कर जाना है, जाना कर समझे, समझा सिद्धांत की दृष्टि से देखा, अनुभव किया है। शांत तत्वदर्शी असत को दूर करे, विवेक करता है ना, विवेक से असत का त्याग करता है, त्याग करता त्याज्य की वस्तु की सत्ता रहती है भीतर, और ये भक्ति में सब सच्चा हवन सत असत में ही हो एक रहता ही है। सद सच्चा हवन सत असत तत्पर जयत सत असत और परे केवल एक ही ऐसी बात है। बहुत बढ़िया बात है एकदम। असल की सत्ता स्वीकार न करे, स्वीकार न करना है, ये असली अनुभव का बीज है, अनुभव करने का तरीका है ठीक तरह से। तत्वदर्शियों ने देखा है, तत्वदर्शियों ने अनुभव किया है, ऐसा जाना है, अनुभव किया है। वास्तव में अनुभव करे क्या, अनुभव रूप ही हुए, अनुभव स्वरूप हुए तत्वदर्शी, उन्हें अनुभव किया है। अनुभव किया कहना है, अनुभव है, अनुभव स्वरूप है एक सत्ता का, अनुभव स्वरूप है। बड़ी सार बात है, अविनाशी तद विद्धि ये न सर्विदम तत्म सब परिपूर्ण एक ही है अविनाशी। बिना संभ्य न करते सत्ता एक ही है, ये बात है एकदम बहुत तात्विक बात है। अमृत है, अमृत अमृत है। वहां में साप का तुमने गीता देखा थे पढ़ा सुना कच्ची देते सुतम पर तो एकाग्र मन से सुना तो क्या ज्ञान संभूत मोहनस हो गया। ऐसा सिद्ध क्या होता है, गीता को क्रिया एकाग्र होकर सुना तो मोहनस हो जाएगा। अर्जुन ऐसा नहीं कहा, अर्जुन कहा आपकी कृपा से मोहनस हो, आपकी कृपा से। गीता पंडित ऐसे नहीं मोहनस नष्ट हो स्मृति तत्प्रसाद आप कृपा। अब शीतोष में घर संदेह, अब संदेह रहे हो गया क्या ही विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है। ऐसा चीज है, तीन तीन श्लोक है ना सुन विदिते भाव ना भाव विदिते अविनाश तत्विद्धि ये तथम बिना संभव अंत अंत में अंत अनाशीन हो परमेश तस्वाद युद्ध सो भारत सार बदल बस गर्दन भी करो और पूरा जान दसवा सुधार था। कभी जान दिया, जानने में कमी नहीं रही। सार छत्ता एक है, ये एक जस्या है, वे सत्ता एक ही है, वो काम पूरा हो गया। असती सत्ता स्वीकार ही नहीं करे, तात्व बात एकदम सच्ची सिद्धांत है। गूंगा का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान गूंगा गुड़ है। कह क्या बोल माधोगे आनंद हो गया। तत्वदर्शी महात्माओं ने इस बात को ठीक तरह से समझा है। दृश्य दो दृश्य, एक तीन चक्षु है, तीन, एक श्रवण चक्षु, एक दिव्य चक्षु, एक ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान चक्षु की बात है, तीन आंख थे गीता जी, तीन आंख है कति दस हृदय पर प्रेम ज्ञान नहीं था। या तो दृष्टुन से प्रवेश बना, या तो दृष्टुन प्रवेश। सच्ची बात ये एकदम निकाल सत्य, सब की बात सार चीज आ गई कि भाई सत्ता एक ही है, दूसरी सत्ता स्वीकार न करे। सार बात ना भाव विदित सत्ता, ना भाव विदित सत्ता, सत्ता भाव नहीं होता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।